أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. د نوح علیہ الصلات والسلام واقعیا بیانې ده، او بیا د نوح علیہ الصلات والسلام په واقعیا کې داغه د زی واقعیا الله بیانول د پاره د عبرت کې یو انسان هغه پیغمبر مشي او زه کافرین د کفر د وجنا پیغمبر هغه ته هیڅ بچاو نشي ورکولې. نو چې کله د زیو دغه مکالمه مخکې ذکر شو او زه هغه هلاک شو د اوبو چپو سره، نو نوح علیه السلام دغه وخت کې ونادا نوح ربه، قرآن بیانې چې نوح علیه السلام خپل پالون کی ته आवाज ورک دعای وکړه. نسیوې فقال وی دعای وکړه چې رب اے رب زما، ان ابنی من اهلی زما زوی هغه زما د اهل نه، وان وعدک الحق او استا وعده حق د تاویل او چې پکشته کې اوا اهل سوارکا اوستا اهل تب نجات ورکوم، نو اهو زما دا اهل نو اوستا وعده حق دا، وانت احکم الحاکمین او تجی بہتر پیسلہ کونکے پا پیسلہ کونکے. نو مپسرینو لکلی چی خلاصہ دا د دې آیات د نوح علیه السلام خلاصه د دې آیات دعا ده. او دا خبره بعضو مفسرین لیکلي د غرقیدونه اگر چې دلته رستو تذکره د قران کې خدا مخ کې ده خبره لا غرق شوی نو الله ته आवाज وکړه د دې لپاره چې خدایا ای زما پهلول کې دا زما زوی دی، دا زما زوی دی او زما د اهل نه دی، او دې د پاره الله ته आवाज ورک ک الله دی وخت کې مند ته ایمان ورکول او غاړي نو ایمان به ورته ورکی، او بیا د الله وعده د مسلمانانو د نجات حق ده، نو الله حاکم دې پیسې لګون کې دې ارز کول شي. نو د دې د پاره نوح عليه السلام الله ته ندا وکړه چې شاید دی وخت کې الله جل جلاله د دې پزړ کې دې ایمان الکاوه چې او دې ایمان راړي الله د دې ایمان فیصلو کې او دې ته بچاو ملو شي. نو بازو مفسرینو دا آیات خلاصه دا چې په دعا باندې محمول کړی دی، او دا د غر کې دوه مخ کې چې لاده ابو کې ګرځیدو نوح علیه السلام الله تعالی ته دا خبره وکړه. او بازو مفسرینو هغه په دې باندې نه نه عمل کړی، گویا کې نوح علیه السلام ته مخ کې الله تعالی ویلو چې په دې کېشته کې ستا اهل سواره کا دی ته نجات ملاويږي، نظاهر متبادر دیم د اهل نو او ده هلاک شو. او بعض مفسرین دام لیکلی دي چې د ظاهر کې مسلمانو دنه منافقو، او بعض دالی کې لري چې د ناس ته پاسته اگر چې کافرانو سره وا هو مکمل حالت د کفر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته معلوم نو، نو د دې وجې نوح علیہ السلام یو خدای استا وعده کو حق وعده څنګه چلو دا هو زما د اهل نو ته فیصله کوونکې محکم فیصله کوونکې زما زوی هلاک شو. نو دا الله د طرفه جواب شو والله علم. د آیات مطلب معنا دعا هم کېدې شي او دام کېدې شي چې د هلاکت نه رستو خبرې او نوح علیہ السلام داغه د ظاهر مطابق د الله جل جلال ہوتا دا عرض کړي او درخواست کړي چې خدای پاک دې هو هلاک شو دا هو اهل نو خدای پاک ورته جواب ورکو. قال او پر مل الله تعالی یا نوح اینوها انہو لیس من اہلک دانستا دا اہلنا نو معلوم شو چی مراد دا اہلنا اہل دینو او دیستا دا اہلنا نو مطلب ستا دا دین والنا نو نو اشارہ شو یہ خبر دا چی دا انسان گویا که دا پیغمبر دا امت ورل پشان دا اہل لی دا دی وجی نبی علیہ السلام بی بیانو تا دا نبی علیہ الصلات والسلام بی بیانو تا دا امت مین دے ویلی شوی دواز واجو ہو امہاتو پیغمبر پشان دا پلاری دا امتیان جی دا پشان دا اہلی نو اللہ پرمیلی انہو لیس من اہلک دیست دا دو اہل ننو دا اہلی دین ننو بعضو دیدے کی لکلی دی چی مراد دا دین دا دست اہل نو یعنی استاز وینو دا زنان پیدا ہو دا خبر غلط دا باز لیکلی استاز وینو یعنی استاد خزی نخو خستان نو استاز سلبی بچه نو دا دوار خبر غلطی دا دنو علیہ السلام خپل سلبی بچه دا مطلب نده خان چی سلبی بچه نو زکر پیغمبر خزا هیچ چره زناکار نشکره نو صحیح خبر دا دنو علیہ السلام زیو مسلمان نو اللہ ورطاو پرمائل انہو عمل عیر صالح انه ده صاحب د عمل او د داسه عملو چې عمل غیر صالح یا انه یقینا د د عمل چې عمل داسه چې دا نیک عمل نو دوه معنی شې درېمه معنی ده دی انه دا کنان چې عمل د عملو هلنګ دې عمل کوون کې عمل نو او الله د عمل وي انه عمل د عمل او د داسه عمل غیر صالحین چه دا صالح عمل نو دیتا طلبہ حمل مبالغتا نوی پا دی مانا کی ډیر زور دی مطلب دی سر تا پا دی چه اونو دا سے عملو چه عمل صالح نو لکه مطلب دی او سڑی بعض ٹیم کې دی او سڑی نا دی او اندام نا پا طول بدن دا عرص نا پاگی سر تابیر گی او کس پوز اغاٹی سڑیو دی لکه تشب پوز اپوز دی نو دلتا که ددن خدای پاک تابیر پا عمل غیر صالح سرکو دی چه او دا داسې عملو چې غیر صالح او مطلب دا دی مکمل کافر او دکې د ایمان رش نو او د مسلمان نو خدای پاک نوح علیه السلام ته وی فلا تسالنی ما ليس لك به علم ته زمانه سوال مکوا د هغه خبره بارکه ليس لك به علم چې تاسو را پاګې باندې علم صحیح هني انی اعذک یقینا زتا منکم تا تنسیت کوم دا من کوم د دې خبرې نه ان تکونه من الجاهلین دا چې تشید نه پوهانو نه پداس سوال کی دا څه قسم سوال نه پوهانو نشي یعنی دا څه قسم سوالو کې آینده کې زتا د دینه من کو نو جاهل نه مراد جاهل مطلق نه په دغه کې یو خطا اجتهادي او ظاهر ته د نوح علی السلام دا قتل او اهل لفظ اهل ته قتل حالانکه هغه داسې نه نو دغه یو اجتهادی خطا د نوح علیه السلام نو شو آینده کې الله جل جلاله تنبیه ورکړ خپل پیغمبر ته چې دا داسې قسم سوال نه آینده کې زه تامن کوم چې داسې خطا هغه ونشي نو دې ته خطا اجتهادی وې د پیغمبر نم کې دي نور ګناه چې د ګناه د پیغمبر نه نه صغیره کیږي او نه کبیره کیږي د دې آیات نه اصول معلوم شو چګوره کم د دین والانو اغستا اهل له خبره ذهن دراله او کستا په دین باندې نه د نوستا اهل نه دي د مسلمانانو هغه معاملې چې کم دینی معاملې دي یا اجتماعي معاملې دي د دین لپاره اجتماعیت ته جوړل نو د دې دارو مدار صرف ایمان نه ده په ایمان باندې کی رور ولی اجتماعیت او دینی معاملے دلیل پر مدار صرف ایمان دے نہ نسب دے لکہ دل تکی ذکر شو دے نسب د نوح علیہ الصلات والسلام نو خو الله وتوی دے استا سنن نہ دا غیر پر نسب مدار دے نہ دا غیر پر جب مدار دے نہ دا غیر پر وطن مدار دے نہ دا غیر پر خاص او خلوال مدار دے بلکہ د دینیت او ضرور ولے او د اجتماعیت پر د مسلمانانو د پر یو مدار دی اغه ایمان اګه د دی وطن دی او کنه دی اغه ستارو اګه ستا جيبه والا دی او کچتا جيبه والا نه ستارو او ستا اهل دی اګه ستا مطلب ستا جیب والده ستا وطن والده ستا قوم والده ستا نسب والده ستا خاندان والده او کنه ده خوچی ایمان پکی ده نو اغتا سر پیو پلیٹ پارم بانده کت یو اجتماع جوڑه یو منصوبه جوڑه پاگه کم جمع کولشی او پا دینی اجتماعاتو کم یوزو کولشی دینی معاملاتو کم یوزو کولشی اغت سر ولیم کولشی نو د مسلمانانو د دینیت او د اجتماعیت او د قوت د پردا یو شي او د انور سيزونه مدارو نه د دې وجه مسلمانان دنیا کې متفرق خاندانی طور بازي بټاو شي وي دي تقسیم شي وي بازي لسانی طور بټاو شي وي دي نخپلو کې جګړه کوي بازي د قوم په اعتبار سره بازي د نسب په اعتبار سره بازي د بل شي په اعتبار سره حالانکه د مسلمانانو د اجتماعیت او د تفرق د پردا غشي مدارو نه د هغه پر ایمان مدار دی. افلا کفر بیا بلډل اګه هر قسمه کافر دی هر کفر ملت واحده دا غي د اجتماعیت د پر یو مدار دی کفر د دې وجه اجتماعیت د پر دا دوه غټ غټ مدار دی شریعت په نسب باندې یو کفر دی یو ایمان دی د دې وجه مسلمان د کافر وارث هم نشي کېدی او کافر د مسلمان وارث هم نشي کېدی نو د دې آیات نه دا اصول معلومی کی چې مسلمانانو لمدار دا ګرځول پکار دي د اجتماعیت او د او تاسو ته ما درې خبره وکړه ضرور ولای لپاره د اجتماعیت لپاره او د دینی معاملاتو لپاره پاتې شو دنیوي معاملات اغستل او خرصول اغه ته د کافر نم کول شي قادیانی نشي کوله یا داسې قوم نه اغستل خرصول نشي کوله چې اغه ته ګټه ورزی او هغه واپس په مسلمانانو باندې استعمالیږي نو داسې قوم نه اشیاء نشي اغسته ځکه د مسلمانانو لپاره وربال ګرځي ورنه عام دنیوي معاملات چي دي هغه د کافرانو سره هم کېدې شي کې گنجائش ته صرف قاضيانه او چې د کوم پیسو وبال واپس په مسلمانانو ګرځي دا سه سره معاملات ندي پکار نو بهر حال د ادبل آیات نه معلوميږي انما المؤمنون اخوه الله فرمایل انه عمل غیر صالح دا خاوند عمل غیر صالح هو نفلا تسلم ليس لك به علم اني اعذك اذا تمنكم ان تكون من الجاهلين دا چی شته دنا په هانو نه په داسې سوال کې وګوره دا معمولی غلطی ده او د قیامت پرسته خلک د شپارس د شروع کېدو د پر کل یو پیغمبر لذي کله بل چې کله نوح عليه السلام راشي او خلک ورته وایي چې خدای پاک ته وایي چې حساب مخلوقات سره شروع کی نو نوح عليه السلام به دا خبر را ده کې چې زنه شم مخ کېږي معنی یو خطا شوی دا هغه خطا ده حالانکه معمولی خطا ده زمونږ نه سره ګناونه کی زمونږه استهزار نه دی ته استهزار وای نبی علیہ السلام چې کم پیغمبر لراځي به وزر کوي چې کله نوح علیه السلام لراشن ابد دا خبر زهر کی چې زه خو نشم مخامخ کېدې خدای دا زکه زمانہ داسې قسمه خطا اجتهادی شوی قال رب نوح علیہ السلام ډایرک الله ته رجوع وکړه خان غلطی وشي ډایرک رجوع وکړ پکاري قال او نوح علیہ السلام رب زمان انی اعوذ بک از فنانی سم پتا باندې ان اسالک داتې آینده کې ستانه سوال کوم ما دا اغا خبره لیس لی به علم چې داغه د پاره ما دا پاغه باندې زما د پاره س علم صحیح هني و الا تغفر لی او خدای کته ما ته د تیر شوی بخنه ونه کې چې کوم خطا اجتهادی وشو و ترحمنی او په رحمونه کې ما محفوظ نه کې عصمت زما محفوظ نه کې د خطا نه اکم من الخاسرین خدای زبر تاوانیان نشم نو یو خبره معلوم شو سوال چې کده چې د پر نو د مشتبهت الحال کس د پر سوال نه پکاره مشبه الحال چې دا حال متشابه تعالی وسړی راغی مال بس د دې پر دعا کو چې لازم کر آزاد شي استاد په تنشته چې دوی اوس عاملا عصب پکړه دی او که په حق باندې دی هغه په حق باندې نو داسې حالاتو کې دعا نه پکاره او که کم نو داسې دعا پکاره خدای پاک کړي په دې معاملې کې په حق نو خدای دې وته ورکی نو دعا چې کې بهر حال سوال چې کې شپارس چې کې پاغي کې مشتبهه الحال چې کم کس مشابه الحال حال مشابه داغه مسله معلومه نه چې په حق ده کپنا حق ده نو هغه کې لاول دعا شپارس پکار نه او کې نو بیا کلی الفاظ استعمال پکاره خدای کړي په حق باندې بری وته ورکی او که چاته شپارس کې بای کده د دې لایق کی نو دا کار ورته ورکا نو نوح علیہ السلام ډایرک الله ته رجوع کړ ډایرک الله ته رجوع کول پکاري او چې کومه مسله وته خدای پاکو خولا خدای پاک نه د هغه کې پنام او ته چې خدای پاک زه پتا پنانی سم آینده کې زمانه داسې ونشي او بل دا خدای ما ته بخنو کې خدای په ما رحم وکي او کدا سنشي د تاوان نه نشي قیل اویلی شو یا نوحو اے نوحا احبت بسلام مننا کشت دا دی کشتیانا پا سلامتی زمونگا سرا و برکات ان علیکا او پا برکتون سر زمونگنا علیکا پا تا بانده و علا اممن او پا دی سلامتی او برکتون پا اغ امتونو بانده جماعتونو بانده من من دا اغ چانا معا کا چرا تا سر دی یا دا اغ امتونو نا ناشی اتم من من معا کا یا متناسلت ممن معاکا چې کم کسان تاسو سره دي د دې کسانو نه بچ کم جماعتونه امتونه په دنیا کې پیدا کیږي د دې اولاد او نسل بزیاتیږي نو کوس چې د دې کشته نه په تابه نیم سلامتی او برکتونه او په هغه امتونو باندې چې کم بد دې کسانو نه پیدا کیږي په هغه باندې باندې الله برکتونه او سلامتی ای نو ګره دا سلامتی هغه وخت نوح علی السلام باندې الله را لګل دا دا برکتونه خدا زمونږ استاسو د پرم دي تر قیامت پورې دا سلامتیا او دا برکتونه د دې امت ته پر دي د دې وجه نوح علیه السلام ته سوي لګي ادم ثانی وته ویل کی ټول مخلوقات ختم شو بیا الله جل جلاله دا غد اولادنا او دا غد تابعدار خلقنا الله جل جلاله دنیا کې دا نسل سیوا کو و امم او الله فرمایل و امم او سنور و ممم معاکا اممون او تاسر چې کم کسان دی نو اممون دا دین سو امتونا سو جماعتونا دی سنومتعهم اللاوی چه اغیط بمونگ پایدا ورکو مطلب دا دی تاسر چی کشتای که کم کسان دی نو دا دین بس جماعتونا پیدا که گی چه با کافرانی دا غیط پر برکت او سلامتیانشتا خودم را قدری خبر دا سنومتعهم دنیا که با اغیط مونگ سو وقت پوری پیدا ورکو ثم يمسهم من عذاب اليم زرد چې پیدا بور کو بیا بورتا دردناک عذاب ورسو دنیا کې یا آخرت کې نو دوه قسمه خلکو نوح علی السلام باندې الله تعالی برکت او سلامتی وي بیا ورته وي چې تاسو رقم جماعتونه حالانکه وړو کې جماعتو هو اممون دی وته زکه وي په اعتبار د نور نسل سره چې دین به پیدا کیږي باغی باندې برکت یا او سلامتی یا خوته او اس نور خلق داسې دی چې تاسو رقم خلق د داغینه به پیدا کیږي نو هغه به کاپیرانی داغې د پر برکت او سلامتیه نشته او هغه ته به الله وی مون عذاب ورکو څه پیدا به دنیا کې ورکو بیا به ورته عذاب ور دي دی کې یو دو خبرو تراشه دا آیات مطلب هو واضح شو خدای سلامتیانه سم مراد دی او د برکت نه سم مراد دی دی باندې ځان پویل پکار نو سلامتیا خو سلامتیا د مصیبتون نا مطلب داره د کشتانه تکو زیگه تا سر دا کسان کو زیگه خس سلامتیا سر تاست با اس تکلیف نی پا دیزمکا که اس مصیبت بنی نو پا جودی غر بانده کشتیا ادره دا از خود یهودیان باز ارارات غر یادهی گره باز علماو پا دی بانده رد کرده تنکید عرب علماو اگر وی دا ارارات دا جودی ندر لره او دی چه ارارات یادهی نو دی قرآن در رو جن که مقصد دا دی نو کړه ارارات په دی جودی کې همغه منو کا ارارات په جودی کې نه نو قران جودی اټکل بهرال په جودی باندې کیشته او درې دا او خه سلامتی سره کوشو بعض دې ده کې مظهری بیا تفسیر مظهری لیکل لري چې کارغه ولې غنال ته په مردار باندې اختشنغه ته بد دعا وکړه او به کون تر ولې غلنه چې غل له خلک کیشته پاړه مراله او خټو کې ختم غندوي نو علی صلوات و سلام ته پتو لګی چې وبکته شوی دی بیا را کوشو داغه د پاره د خیر دعا وکړنه کورونه کې اوسېږي زیاتېږي برحال والله علم تفسیری روایت دي خودم ربته د قران نه لګي چې الله تعالی او سلامتی سره کوشه تاسو ته بس تکلیف نه یو دریم برکتونو سره برکتونه پتا باندې او تاسو رچ کم دی د دینه به پیدا کیږي باغې باندې نو د برکت نه مراد څه دی د الله نزدېکټ تاسو رچ کم خلق دی دین بنیکان خلق پیدا کیږي الله به تخپل قربت او نزدېکټ ورکړي فل فضل به ته الله ورکړي دا غي اولاد به سیوا کیږي تر قیامت پورې وستا سود نسل چلیږي د دین بنیکان انبیا او نیک نیک خلق پیدا کیږي دا ټول برکت نشو نو دا ټول د نوح علیه السلام نو سمره رستو چې خلق دی که انبیا راغلي دي که پیغمبران راغلي دي که نیکان خلق راغلي دي که اولیا راغلي دي دا ټول الله تعالی دا غنه سیوا کړی دي نیک نیک خلق تا قیامت برازي او الله ډیرو ته په خپل نزدېکټ نصیب کړی دي نو دا برکت شو خو دې برکت باندې یو اشکال راځي چې برکت نه مراد توه دا اولاد ډیرواله الله پکې برکت واچو. نو نن سبا و اربع هغه خلک دینه پای کې 5000 اربع کافران دي پای کې هو بیا سیوا برکت دی. نو یاد ساته برکت ډیروالی تنه وي د مسلمان د پاره د اولاد د نعمتونه د ارس برکت ته د دنیا کې پکار راځي او پیدا ته وطن نصیب کیږي. او د پاره د قران کې بل ځکه الله فرمای کل هی للذین آمنو دا د هغه کسان د پاره دی په دنیا کې چې ایمان راوړل دي او بیا آخرت کې خالص بیا د دې لپاره دي خو ته خالص دي او دلته د برکت کافر ته ملاوي دا کافر په مال او اولاد کې څه برکت نشته. که مسلمان ختم شي دا کافر اس نه دی الله تعالی به ختم کی. که داغه اولاد دی نو الله او تاسو دې تعجب کنا چې دا خدای د پر عذاب دی دی باندې خو الله تعالی دې ته عذاب ورکړي. کافر نه دنیا کې پاتشي مسلمان نه مال پاتشي نو اوم سره کلا که مسلمان نه بچي پاتشي نو حدیث کې راځي ان کته عمله الا عن ثلاث دې مرشي خو د عمل بیان د نیک بچینه نه کټ کی. نو کافر که سی واقعي نه داغه مثال د سپو د پښوګانو د پاغي کې برکت نشته. او که مسلمان سی واقعي یا داغه بچي سی واقعي نو که اغه لګوم دي پاغي کې الله تعالی د مسلمان لپاره دنیوي برکتو مې خړې او اخروی برکتو مې خړې نو دا اشکال ناراضي و پات شو دا چې و امم سنو متهم سنور امتونه دي چې زر دغه ته مونږ پیدا ورکو دي نه مراد څوک دي چې پاغي کې برکت نشته بس صرف دنیوي پیدا د بیا عذاب دي ستاره دي خلکو نه بس خلک داسې پیدا کیږي نو دې نه مراد عادیان شو سمودیان شو د شعیب علیه السلام قوم شو دغه ټول شو او د عذاب نه مراد عذاب دنیوی دی. نو په د هود علیه السلام په قوم راغله د لوط علیه السلام د صالح علیه السلام په ټول باندې دنیا کې عذاب راغله الله تعالی سوخ پیدا ورکړي دي د نوح علیه السلام په اولاد کې دي بیا او ته عذاب راغله. اخیری آیات د نوح علیه السلام د واقعې اخیری آیات په دې کې نبی علیه السلام ته د دې واقعې خلاصه بیانوي. تلک من انباء الغیب الله تعالی فرمای دغه واقعیا چې دا من انباء الغیب دا د خبرونو د غیب نه ده. انباء الغیب دی غیب دی خو غیب د الله نه پر دی ستاده پر انباء د غیب د الله ته خبر درکړل دی. نوحیها الیک الله چې د دې وحی کومګه الیک ته ته ای پیغمبره ما كنت تعلمها تنه وی چې ته د دې واقع علم لرو انت تا ولا قومک نه قوم ستا من قبل هذا مخک د دې وحی کولنه نو ګورا پسو نو کاله مخک بزرګو نو کاله مخک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نه په تاریخ باندې په یو نه لیکل کړو نه قوم اهل مکه په لیکلو په باندې پویدل او بیا پسو نو کاله مخک په تورات کې ثبت واقعیا چې بالکل داغه مطابق واقعیا نبی علیہ السلام بیانولا نو دا دلیل دی خبره ده چې دا قران هم حق دی او چې کوم پیغمبر دا قران راوړی دی هغه مرختی ریختی نه دی ورنه دا صحیح واقعیات د تورات او د انجیل مطابق پسونو کاله مخکې ان پړ سره بیانولې نشي. یو پکې دا تعلیم دی صداقت د کتاب دی او صداقت د نبی علیہ السلام دی. دیم الله نبی علیہ السلام ته په دې واقعې کې فرمایي فص برته صبر کو دا د دې واقعې یو نتیجه ده. نوح علیہ السلام نه نیم سو کاله مهنت وکړ او لوګونته کې کسان مسلمانان شنو الله برباد کړو هغه صبر کړو نو څنګه چې هغه صبر کړو نو فص برتم صبر کوا ان العاقبه للمتقین الله وت خلاصه بیانې ځکه نتیجه او ریزلت اخر کې په دنیا کې د کامیابی د او په آخرت کې د کامیابی د انجام چې د صرف د پرهیزګارو د پاره دی کم چې د ګناه او د شرک نه ځان ساتي. نو علي صلوات و سلام واقع سر ته ورسې ونادى نوح ربه اواز كنو عليه السلام ربه قالن کې خپلتا فقال فسي ربي قالن کې زما ان ابني يكنن زما من اهل د اهل زمانه وان وعدك الحق يكنن وعدست اغسد حقا وانت تجي احكم الحاكمين دل حكم كون کې ډير زياد فيصله كون کې فيصله كون کو کې قال او الله تعالی انه هو انه انه یکنند دا زوستا جو لیس من اهلک دی نو دا اهل ستانا انه یکنند جو عمل صالح عمل عمل غیر صالح عمل هو غیر صالح عمل یا انه دی عمل کون کیو دی صاحب دا عمل انه یقینا عمل دد چو عمل غیر صالح عمل داسو غیر صالح چ نیک نو فلا تسالني بس سوال مکوا ماده اغسو ليس لك چ نشته تا ته به پاغه باند علم سلم د مخکې نو ته پته نو اني اعذك يقينا زمنا قوم تعالى ان تكون دا چ شيتا من الجاهلين د ناپوهنا پداس سوال کې قال اوینو علیہ الصلات والسلام ربی رب زما انی اعوذ بکا یکنن زپنانی سمتا باندی ان اصل کادا چی سوالو کمائندہ کے مادا اسو لیس لی چی نوی زمال پرا بیہی پا آغی باندی علم انسا علم صحیح و الا تغفر لی کچر تما تبخنونک دا خطا اجتحادی و ترحم یا رحمونک ما باندی اکم من الخاسرین زبشم دا تاوانیانونا قیل اویل شو یا نوحو اے نوحا احبت کشا بسلام مننا پسلامتی اثرات جانب زمونگنا و برکاتنا و پبرکتنا سر آلے کا پتا باندے و علا اممن او پسنورو ڈلو باندے پیا افسنور جماعتنو باندے ممن چدا با پیدا کیگی ممن دادا چا ندی ماکا چتا سرک تا سر دی پکشتے گی و اممن او سنور جماعتنا بم دین پیدا کیگی و ممن ماکا اممن او سنور جماعتنا چی دا دین با پیدا کیگی پاگی دا پر نبرکت شتا نسلامت یاشتا سنومت دیو هم اللہ وی منگ باگی تا پیدا ورکو زرد چی غی تا منگ پیدا ورکو سم یمس هم بیا با ارسیگی دیتا من اللہ پرمائی جانب زمانگ عذاب علیم عذاب درناک دنیا کے تلک من انباء الغیب دا واقعی چی دے دا دا خبرونو دا غیب ندا نوحیها الیک اللہ پرمائی چی منگ وحی کو دا دیتا تے پیغمبرا ما کنت تعلموها نوی تو چی پوشو دی واقعی باندی تو ولا قوم کونو کومستا من قبل هذا وړاندې د دینا فصبر نو ته صبر کوه څنګه نوح علیه السلام په دعوت کې د قوم په ضرر باندې صبر او تکلیف باندې ان العاقبت یقینا انجام خو انجام دنیا او آخرت کې للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی چې ځان ګناه او شرک نه بچ کی یا ولولین یا اخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله کریم خدای موږ ستاسو عافیت فرات را نصیب کړي الله خیر او برکت را نصیب کړي کریم خدای کزم موږ نس غلطي او سي جل موږ ته الله د توبې توفیق را نصیب کړي چې ګنا نه موږ توبه وباسو یا الله کریم خدای موږ باندې رحم وکړي یا الله موږ ته سلامتی او برکتونه راکړي یا الله کوم سلامتی او برکتونه چې الله تانو علیه الصلات والسلام ته تا قیامت انسانانو د پاره ورکړي دی یا الله برکتونه چې دا الله نزدېکټ ته یا الله نیک اولاد دی کریم خدای دا موږ ته نصیب وګرځي کریم خدای ته زمون ناراضی شي یا الله دې درس برکت یا الله زمون غوتن عزیز پاکستان هغه ته سلامتی او بره نصیب وګرځي یا الله دغه د شر نه محفوظ کړي یا الله ته زمون ناراضی شي صلی الله تعالی